นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงหลับตานึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกการภาวนานี้เป็นสันเลขธรรมขัดเกลากองกิเลสกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมันเต็มอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของคนเราท่านให้ชื่อว่าอาสวะกิเลสมันดองอยู่ดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในดวงจิตนี่แหละทีนี้เมื่อมันดองอยู่ในดวงจิตดวงใจมานานถ้าไม่ภาวนาการภาวนาของผู้ใดก็ตามถ้ายังไม่สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนากิเลสที่มันดองอยู่ในสันดานนั้นก็ออกไม่ได้ไล่มันออกไม่ได้ทีนี้กิเลสความโกรธโลภหลงนี่แหละมันทำความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเราทุกคนจึงจำเป็นต้องทำความเพียรเพียรละเพียรละกิเลสความโกรธความขัดเคืองความอิจฉาความพยาบาทอาฆาตจองเวรที่มันเกิดมีขึ้นในจิตใจของเราเมื่อใดเวลาใดจะเลิกได้ละได้ก็อยู่ที่สมาธิภาวนาจิตตั้งมั่นจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่หลงไหลไปตามอารมณ์กิเลสจึงจะเอาชนะกิเลสเหล่านี้ได้ด้วยการปฏิบัติบูชานั่งภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ทอดทุระไม่ว่าวันคืนเดือนปีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามการภาวนาในใจของเราหรือทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไม่ให้หยุดให้นิ่งให้ใจมาสงบระงับตั้งมั่นนิ่งอยู่ภายในใจนี้มันไม่ใช่ลึกลับจนมองไม่เห็นเข้าใจไม่ได้เพราะว่าจิตใจนั้นมันแสดงออกมาจากการกระทำของคนเราการพูดของคนเราความคิดในจิตมีอยู่มันก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางจิตทางใจมันมาจากนี้เวลาภาวนาให้เราสังเกตว่าในตัวในใจของเรานั้นมันมีจิตดวงที่มีความรู้อยู่ตลอดกาลเจ้าตัวจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามแต่ดวงจิตดวงนี้มีรู้อยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่เกิดมาทารกที่เกิดมาต้องมีการร้องไห้ที่มันร้องไห้นั้น ก็แสดงว่ามีจิตมีใจมาตั้งแต่เกิดหรือก่อนเกิดคำว่าใจนี้มันไม่แก่ไม่ไข้ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนรูปร่างกายคนเราที่ว่าคนนั้นแก่คนนั้นเจ็บไข้คนนั้นตายหมายเอาลูกประขันร่างกายของมนุษย์เรานี่แหละส่วนดวงใจนั้นร่างกายมันแก่จิตมันก็ไม่ได้แก่ไปตามร่างกาย ก็มีจิตดวงผู้รู้ดวงเดียวนี่แหละอยู่ภายในนี้ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยจิตมันความจริงไม่ก็ไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยตามรูปร่างกายที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าจิตมายึดถือว่ารูปประขันตัวนี้ก้อนนี้หญิงก้อนนี้ชายก้อนนี้ตัวเราของเรามันมายึดมาถือเมื่อยึดถือสิ่งใดก็เป็นทุกข์ในสิ่งนั้นอย่าว่าแต่ในกายในตัวของเราเลยนอกกายออกไปคนอื่นผู้อื่นมันอยู่ภายนอกแต่ว่าคนอื่นผู้อื่นนั้นเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นลูกเต้าหลานเหลนสามีภรรยาของเรามันก็ออกไปยึดถือเลือกสวนไร่นาที่ดินอะไรทุกอย่างนั่นแหละทั้งที่มันอยู่ภายนอกแต่เมื่อว่าสิ่งนั้นมันเกิดภัยพิบัติขึ้นมาใจมนุษย์ก็เป็นทุกข์อีกนี่ละคือว่าจะเห็นได้ว่าอุปทานจิตอุปทานจิตยึดถือความยึดถือนั้นมันมีทั้งในใจมีทั้งในวาจามีทั้งในร่างกายแล้วต่อเนื่องไปถึงภายนอกด้วยเพราะจิตไปยึดถือนั่นเองจึงเกิดความทุกข์การภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมั่นก็เพื่อจะได้ถอนอุปทานความยึดถือในจิตใจนั่นออกไปเมื่อความยึดถือในตัวในตนในเราในของของเราออกไปได้ไม่ยึดถือความสบายใจก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นความหนักใจก็ไม่มีเมื่อสิ่งใดมันเกิดภัยพิบัติขึ้นมาก็เรียกว่ารู้เท่าทันรู้เท่าทันว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เองผู้ปฏิบัติธรรมจงเป็นผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงสมมุติโลกเขาเรียกว่าของเราเมื่อดูให้จริงคำว่าของเราตัวเราของเรานั้นมันไม่ได้เป็นของใครถ้าเราถามดูว่าตานี่เป็นตาของเราไหมตามันก็ไม่บอกไม่ว่าอย่างไรหูนี่เป็นเราเป็นของของเราไหมหูมันก็ไม่ว่าตลอดหมดในร่างกายสังขารของคนเราเขาไม่ได้ว่าเป็นของบุคคลผู้ใดสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งไม่นานภายในร้อยปีรูปขันธ์อันนี้ย่อมมีความแตกดับทำลายเป็นธรรมดาแต่จิตใจไม่ภาวนายังไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ยึดถืออยู่ภายในนั่นเองเวลาคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไม่ว่าโรคชนิดใดเมื่อเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์แต่ละบุคคลมันก็เป็นทุกข์ทั้งตัวทั้งกายวาจาจิตนั่นแหละเพราะเมื่อกายเป็นทุกข์พอจิตยึดกายมันก็เป็นทุกข์ในร่างกายเมื่อร่างกายเจ็บปวดทุกขเวทนาไม่ว่าโรคชนิดใดมันเกิดมีขึ้นมันก็เป็นทุกข์ในใจความจริงก็คือว่าใจนี้จิตดวงที่รู้นี่แหละมันไม่รู้แจ้งรู้จริงมันคอยไปยึดไปถือเอาทั้งภายนอกทั้งภายในทุกข์มันก็เกิดขึ้นเพราะความยึดถือเหมือนกับว่าไฟมันเป็นของร้อนไม่ว่าไฟอะไรเมื่อไม่รู้ว่าไฟอยู่ที่นั้นหรือไม่รู้ว่าไฟเป็นของร้อนเราไปแตะต้องหรือให้ไฟไหม้มือไหม้ตัวก็ย่อมเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะความไปยึดไปกระทบมันถ้าไม่ให้จิตใจไปยึดเขาด่าว่าให้เราเขาดูถูกเราอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่ยึดถือสิ่งที่เขาว่าสมมุติโลกเขาว่าดุดาว่าลายกันมันก็ไม่มีรุนแรงประการใดมันก็ลมแรงๆทางนั้นแหละดังขึ้นแล้วมันก็ดับไปที่มันไม่ดับไปจิตอันนี้จิตผู้รู้มันหลงไม่ภาวนาอยู่ในใจมันไปยึดไปถือมันก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมานั่น เพราะความยึดถือทางนั้นแหละกิเลสความโกรธโลภหลงนี้ท่านไม่ให้ไปยึดถือตามอาการที่มันเกิดมันมีขึ้นให้เห็นว่ากิเลสทั้งหลายแหละรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลในโลกเหล่านี้สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมีอยู่ตั้งอยู่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างอะไรมันเที่ยงแท้และแน่นอนในโลกความจริงมันก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแต่คนเราไม่รู้เท่าทันเมื่อมันเกิดมีขึ้นแล้วมันก็ทำความทุกข์ทำความเดือดร้อนให้แก่คนเราเพราะความไม่รู้นั่นเองเพราะจิตยึดถือจิตไปยึดถือสิ่งใดเข้าความทุกข์ก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นจิตไปยึดถือสิ่งใดขึ้นสิ่งนั้นมันก็เกิดเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของของเราแท้ที่จริงสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดเรียกว่าเป็นของกลางโลกโลกนี้เป็นที่อยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวโลกพรหมโลกโลกใดก็ตามขึ้นชื่อว่าโลกแล้วมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ของใครจิตไปยึดไปถือเอาเวลานั่งสมาธิภาวนาท่านจึงไม่ให้ยึดไม่ให้ถือแม้ความทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิภาวนาก็อย่าไปยึดไปถือปล่อยวางในใจให้ได้ความเจ็บปวดทุกขเวทนาในร่างกายสังขารของมนุษย์นี้ย่อมมีเป็นธรรมดาเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าความเกิดมาเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วทุกข์ทั้งหลายแหละมันก็ไหลมาเทมาเกิดมีขึ้นในโลกปาขันนามขันอันไม่รู้นี่แหละความไม่รู้จึงจัดว่าเป็นอวิชชาความรู้เท่าทันเลิกละถอดถอนทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในใจออกไปได้เมื่อถอนออกไปได้จิตไม่ยึดไม่ถือจิตก็เห็นแจ้งในความไม่เที่ยงเห็นแจ้งในความเป็นทุกข์ว่าเกิดมาต้องมีทุกข์อย่างนี้ทุกข์กายจริงๆนั้นแก้ไม่ได้แต่ว่าทุกข์ใจเป็นของแก้ได้ทุกข์ใจนี่เพราะใจไปยึดถือเอาจิตไม่สวะไม่วางเมื่อจิตไม่สวะไม่วางไปยึดถือ มันก็ทุกข์ใจถ้าจิตปล่อยวางได้ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เมื่อดูในกายในจิตในตัวเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงไม่ว่าของสิ่งที่มันอยู่ภายนอกแผ่นดินที่คนเราอาศัยอยู่มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวต่างๆมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันหมดไม่ว่าคนเราชาติใดภาษาใดก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งโลกนี่แหละถ้าผู้เข้าใจภาวนาทำใจให้สงบแล้วก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จิตอย่าไปหลงยึดถือเอาเพราะว่าโลกนี้มันเป็นโลกอนิจจังโลกนี้มันเป็นโลกทุกขังโลกนี้มันเป็นโลกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราจิตอย่าได้หลงยึดถือเอาเมื่อจิตไปยึดถือมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาภาวนาท่านไม่ให้จิตยึดถือถ้าไปยึดถือสิ่งใดว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนไม่ถูกต้องให้เห็นว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนและเป็นทุกข์ลำบากจิตไปยึดถืออันใดเข้าอันนั้นมันก็พาให้เกิดทุกข์ขึ้นมาท่านจึงให้ละให้วางให้สะวางอยู่เสมอภาวนาพุทโธอยู่ในใจทำความเพียรเพ่งอยู่ในดวงจิตดวงใจของตนนี้ให้ได้เมื่อทำความเพียรเพ่งอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราได้อยู่ทุกลมหายใจพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งทางใจ ถ้าเรานึกได้แค่สมมุติที่ว่าพุทโธพุทโธบัญญัติที่ว่าพุทโธพุทโธนี่อย่างเดียวจิตใจยังไม่สงบระงับก็ได้ชื่อว่าเข้าใจได้ในทางพระปริยัติธรรมส่วนปฏิบัติธรรมการเลิกละถอนยังไม่ได้มรรคผลนิพพานก็ยังไม่ปรากฏถ้าเลิกละถอนออกไปได้จิตอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ไหนก็ภาวนาพุทโธอยู่ที่นั้นสิ่งอื่นที่มันแทรกซึมเข้ามาภายหลังให้ระวังมีสติทุกเวลาจิตอย่าไปหลงยึดเอาถือเอาเสียงมันจะดังขนาดไหนถ้าใจคนเราไม่ยึดถือมันก็ดับไปดับไปแล้วมันก็แล้วไปมันดังขึ้นมาใหม่ก็รู้เท่าทันใหม่ต่อไปจิตก็สบายเมื่อจิตสบายกายก็พลอยสบายไปด้วยนั่งก็สบายนั่งแบบไหนก็สบายยืนแบบไหนก็สบายถ้าจิตภาวนาจิตสงบตั้งมั่นเดินไปมาที่ไหนไปรถไปลาที่ไหนก็สะดวกสบายเพราะว่าจิตไม่ไปยึดไปถือจิตภาวนาจิตเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตภาวนาตายอยู่ทุกลมหายใจแม้มันยังไม่ตายมันก็จะตายตัวเราตัวเขาคนอื่นสัตว์อื่นที่เกิดขึ้นมาแล้วผลที่สุดก็ต้องมีความแตกความตายจะหนีไปไหนไม่พ้นอันนั้นมันเป็นเพียงรูปร่างกายเขาแก่เขาเจ็บเขาไข้เขาตายเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามธรรมดาของโลกประขันใจไม่สงบใจไม่ตั้งมั่นจิตไม่อยู่ในเนื้อในตัวจิตไม่อยู่ภายในจิตใจไม่อยู่ในใจของตัวเองจึงเกิดความทุกข์โทมนัสคับแค้นแน่นใจขึ้นมาว่าสิ่งนั้นเราไม่ต้องการปรารถนาทำไมมันเป็นไปได้ก็เหมือนง่าไม้ที่มันหักทับลงไฟฟ้าใครจะไปคิดว่ามันจะหักแต่มันก็หักไปได้ก็แสดงว่าต้นไม้ภูเขาดินน้ำไฟลมในโลกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นไปได้ที่คนเราคิดว่ามันจะไม่เป็นไปมันเป็นไปก็ได้เมื่อผู้มีปัญญามารู้เท่าทันอยู่ในจิตใจนั้นอยู่ว่าตัวเราตัวเขามันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาตัวเราตัวเขานั้นถ้าจิตไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ถ้าจิตไม่ยึดถือทุกข์ทั้งหลายก็ไม่มีเพราะผู้เข้าไปยึดถือไม่มีจะมีดินน้ำไฟลมร่างกายตัวตนอยู่ก็ตามมันทุกข์อยู่ที่จิตไปยึดถือเป็นทุกข์อย่างนั้นถ้าจิตไม่ยึดถือภาวนาอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ภายในจิตใจของเราก็สงบอยู่ภายในไม่ออกมารับเอาเรื่องราวต่างๆตาเห็นรูปก็สักแต่ว่ารูปเท่านั้นหูได้ฟังเสียงก็สักแต่ว่าเสียงจมูกกระทบกลิ่นกลิ่นมากระทบจมูกเหม็นหอมก็สักแต่ว่าเหม็นหอมเท่านั้นถ้าจิตไม่ไปยึดไปถือมันก็อยู่อย่างนั้นของเขามาต่างหากรสอาหารการกินของมนุษย์ความจริงรสอาหารการกินนั้นมันไม่รู้สึกอะไรธาตุแท้ของมันมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อจิตใจของคนเราลื่นสัมผัสเข้าไปใจรับรู้รับเห็นมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาถ้ารสอาหารผ่านลื่นไม่ถูกลื่นไม่ถูกใจใจภายในก็ไม่พอใจมันก็เกิดทุกโทมนัสคับแค้นขึ้นมาในจิตใจนั้นถ้าผู้ภาวนาเห็นอยู่ในใจนั้นว่ารูปนามกายใจของคนเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องรู้ต้องเจริญต้องระลึกอยู่เสมอว่าการที่มาเกิดในโลกเพราะความยึดถือถ้าไม่ยึดถือความเกิดก็ไม่มีเมื่อไม่เกิดความแก่มันจะเอาอะไรมาแก่เมื่อไม่มีรู ูปร่างกายมันจะเอาอะไรมาเจ็บล่ะเมื่อไม่มีรูปร่างกายมันจะเอาอะไรมาแตกมาตายความทุกข์ก็มันก็ดับไปจิตใจก็ไม่ได้มายึดมาถือเรื่องต่างๆมันก็จบลงที่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติเมื่อธรรมปฏิบัติของบุคคลผู้ใดปฏิบัติอยู่ทำความรู้ความเข้าใจอยู่ภายในร่างกายของตัวเองเมื่อร่างกายของเรานี้จิตใจมากำหนดรู้ว่าร่างกายนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ตรัสไว้ว่าให้กำหนดพิจารณาในหลักปฏิกูลคือหลักที่ไม่งามร่างกายตัวตนคนเราไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ไม่มีอะไรดีวิเศษกว่ากันไปได้มันก็ธาตุดินนั่นเองธาตุน้ำนั่นเองธาตุไฟธาตุลมนั่นเองธาตุดินน้ำไฟลมก็มนุษย์สมมุติแต่งตั้งขึ้นมาธาตุแท้เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นธาตุอะไรดินมันไม่ได้ประกาศว่ามันเป็นดินน้ำมันไม่ได้ประกาศว่าเป็นน้ำไฟลมเขาไม่ได้ประกาศแต่จิตใจมนุษย์นี่แหละมันคอยไปแต่งไปตั้งไปสมมุติขึ้นมาเมื่อสมมุติขึ้นมาก็หลงสมมุติที่ตัวเองสมมุติขึ้นมาจิตผู้หลงมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ของสังขารทั้งหลายเพราะความไม่รู้เท่าทันในใจของตัวเองนี่แหละความทุกข์จึงได้บังเกิดมีขึ้นแล้วเราจะดับทุกข์ได้นั้นไปดับที่ไหนทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากเหตุเหตุคือจิตไปยึดถือเอาถ้าจิตไม่ยึดถือทุกข์มันก็ดับไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอย่างรูปขันธ์ร่างกายของคนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหน้าที่ของมันก็เจริญขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นๆเมื่อมันเจริญหมดขีดแล้วมันก็เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปตามธรรมดาของเขาอย่างนั้นเองจิตใจของผู้ภาวนาต้องรู้เท่าทันอยู่ทุกขณะทุกเวลาในใจนั้นจะต้องมีสติความระลึกได้ระลึกได้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอยู่ในโลกนี้ถ้ามันเกิดได้มันก็ดับได้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งมันก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาของรูปนามตัวตนคนเราย่อมเป็นอย่างนี้เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนาอยู่ไม่ว่าตาดูหูฟังอะไรทุกอย่างต้องเห็นว่าในโลกนี้มันมีหลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีมันมีมาอย่างนี้แหละเกิดดับเกิดตายอยู่ในโลกรูปนามดินน้ำไฟลมมันก็อยู่อย่างนี้ทีนี้เมื่อผู้มาภาวนารู้ได้เข้าใจท่านจึงไม่ให้มายึดถือให้เห็นว่าร่างกายของเรานี่เต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมันรอคอยความแตกดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดมันมีเหตุปัจจัยให้แตกดับมันก็แตกดับไปเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนเมื่อจิตถอนออกจากร่างกายตัวอันนี้แล้วตัวนี้รูปขันธ์อันนี้เขาไปเก็บไว้ในที่ใดๆมันก็อยู่หมดไม่เคลื่อนไหวไปมาแม้ถ้าจะเอาเผาไฟเวลานั้นมันก็ไม่วิ่งหนีเพราะว่ามันไม่มีดวงจิตดวงใจมีแต่ธาตุดินน้ำไฟลมเป็นก้อนอสุภกรรมฐานอยู่อย่างนี้เองเมื่อสิ่งเหล่านี้เขาเป็นอย่างนี้ผู้ภาวนาไม่รู้ต่างหากจึงเข้ามายึดเอาถือเอาว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราว่าเราเป็นนั้นเราเป็นนี่เป็นอะไรก็ตามมันเพียงสมมุติให้เป็นเท่านั้นความจริงแล้วมันมีหลักสามประการแสดงอยู่คือหลักแห่งความไม่เที่ยง หลักแห่งความเป็นทุกข์หลักแห่งความไม่ใช่ตัวตนของเราขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายทั้งรูปสังขารนามสังขารคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายแม้จะไม่มีวิญญาณของมันก็แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในตัวของมันอยู่ผู้ภาวนาถ้าตั้งจิตให้มั่นคงลงไปจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันแสดงทำให้ปรากฏการอยู่นั่งเขาก็แสดงให้เห็นยืนเขาก็แสดงให้เห็นเดินไปมาที่ไหนเขาก็แสดงให้รู้ให้เห็นเป็นอยู่อย่างนี้แหละแต่จิตใจของคนเรามันขาดสติขาดสมาธิขาดจิตใจตั้งมั่นขาดจิตใจพินิจพิจารณาจึงได้เกิดความโกรธได้เกิดความโลภได้เกิดความหลงขึ้นมาไม่มีที่สุดสิ้นเป็นเหมือนสายโซ่มันต่อเนื่องกันอยู่ถ้ามาตั้งใจปฏิบัติภาวนาไม่ว่าร่างกายตัวตนของคนเราจะอยู่ในที่ไหนก็ตามนั่งที่ไหนก็ให้ถือว่าที่นั่งของเรานั่นแหละเป็นที่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสนอนอยู่ที่ไหนก็ตามในที่นอนในร่างกายของเรานั่นแหละถ้ากำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ยืนเดินไปที่ไหนมันก็อันเก่านั่นแหละถ้าจิตนี้ตั้งมั่นลงไปได้ไม่ออกเพ่นพ่านหลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสมันก็รู้ได้เข้าใจทุกรูปนามเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอะไรปิดบังรูปนามไม่เที่ยงจริงรูปนามมันเป็นทุกข์จริงรูปนามไม่ใช่ตัวตนของคนเราจริงขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายจะเป็นรูปสังขารนามสังขารอันใดก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีความดับไปเปลี่ยนแปลงไปแต่จิตหลงอันนี้มันอยากจะให้เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างว่าความสุขกายสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจจิตนั้นมันก็ชอบอยู่ในอารมณ์เช่นนี้มันเป็นอารมณ์สบายเป็นอารมณ์สุขจิตนี้หารู้ไม่ว่ามันสุขสบายในอามิสสุขนั้นมันเป็นสุขไม่มั่นคงถาวรเป็นสุขเจือปนด้วยอามิสจิตเราอย่ามาหลงยึดเอาถือเอาความสุขในโลกไม่ใช่ความสุขนอกโลกไม่ใช่โลกุตตรธรรมธรรมไม่เหนือธรรมเหลือโลกเหนือความสุขความทุกข์ต่างๆนี่แหละจึงจะเป็นสุขแท้สุขจริงเรียกว่าสบายจิตสบายใจตลอดไปอันสุขที่เจือปนด้วยอามิตรนี่แหละมันพาให้จิตใจคนเราเป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าจิตไม่ตั้งมั่นพอจิตก็มาเป็นทุกข์อยู่ณภายในนั่นเองเวลาภาวนาท่านจึงให้รู้จักทวนกระแสจิตใจมาอยู่ภายในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่มีความรู้อยู่ที่ไหนก็ให้มีสติให้มีสติความระลึกได้ในที่นั้นนั้นจิตนี้มันจะยึดอะไรถืออะไรเป็นตัวตนเราเขาก็อย่าไปยึดถือปล่อยวางเรื่องราวเหล่านี้ออกไปให้มันไกลจากจิตใจนี้อย่าให้ใจมายึดอยู่ถืออยู่แต่การภาวนานั้นเป็นเครื่องทำใจให้สงบได้ทางหนึ่ง